слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Раман Алеся Пашкевіча «Пляц волі» упершыню быў апублікаваны ў часопісе «Маладосць» у 1999-2000 годах. Асобнай кнігай быў выпушчаны выдавецтвам «Беллітфонд» у серыі «Беларускі гістарычны раман» у 2001 годзе. Летась раман «Пляц волі» быў узнагароджаны літаратурнай прэміяй імя Валянціна Пікуля і залатым медалём Міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў-баталістаў і марыністаў за гістарычную праўду. Рэцэнзіі. Раман Алеся Пашкевіча «Пляц волі» прысвечаны станаўленню беларускай дзяржаўнасці ў пачатку 20-га стагоддзя. Бадай, гэты раман стаў першым мастацкім творам, які адлюстраваў гэты перыяд беларускай гісторыі аб'ектыўна, без ідэалагічнай афарбоўкі і ацэнак з чужынскіх пазіцыяў. Раман атрымаў шырокі розгалас, быў перакладзены на рускую і ўкраінскую мовы. На рускую мову раман пераклаў Фёдар Яфімаў. Першая частка твора была апублікавана ў часопісе «Нёман», аднак другую частку рэдакцыя выдання адмовілася публікаваць. У Расіі «Пляц волі» пабачыў свет у 2009 годзе на старонках лютаўскага нумару часопіса «Сібірскія агні». Украінская версія раману выйшла ў Кіеве ў 2008 годзе пад назвай «Майдан волі» і была ўзнагароджана дыпломам Міжнароднай акадэміі рэйтынгу папулярнасці «Залатая фартуна». У рамане шмат дзеючых асобаў. Гэта, бадай, усе асноўныя дзеючы беларускага адраджэння пачатку 20-га стагоддзя. Алесь Гарун, Вацлаў Ластоўскі, Янка Купала, Кастусь Езавітаў, Ядзві Гінша і многія іншыя. Апісваючы беларускі грамадска-літаратурны і палітычны рух напярэдадні і пасля абвяшчэння БНР, пісьменнік паказвае малавядомыя і невядомыя старонкі мінулага, а таксама дзейнасць беларускай дыяспары ў Літве, Латвіі, Чэхіі, Нямеччыне, Украіне і Польшчы. Раман Алеся Пашкевіча «Пляц волі» не стаў гісторыяй трагедыі, насуперак наканаванасці лёсу слуцкага збройнага чыну і Беларускай Народнай Рэспублікі. Як пісала крытык Ірына Шаўлякова ў рэцэнзіі на раман, «Мне лёгка паверыць, што «Пляц волі» – раман-дакумент. Мне проста верыць у такі слуцкі збройны чын, без гукаў плачу і сентыментальнай героікі. Адны суайчыннікі сёння абяцаюць другім суайчыннікам, што навучаць іх любіць радзіму. Насуперак абяцанням, другія дзівакі застаюцца аптымістамі і бачаць сны аб Беларусі».